day I got so mad at you. Yeah. It's like I couldn't control myself. Girl, I was done, I was so through with you. But I know I couldn't love nobody else. Well, I feel like you do. I'm so about done with you. I'm sick and tired of going. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να είστε καλά. Ξεκινήσαμε με Tony Braxton και Babyface από το άλμπουμ τους Marriage and Divorce, γάμοι και διαζύγια, γιατί κάθε μέρα κάποιοι ερωτεύονται, κάποιοι παντρεύονται, κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να ζήσουν τη ζωή μαζί όσο αυτή διαρκέσει και ξαφνικά υπάρχουν το τέρμα, το τέλος και ο ένας γυρίζει την πλάτη στον άλλον και συνεχίζει από την, σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Ότι ανάγκες είμαστε, ανάγκες καλύπτουμε και προφανώς είχε στο μυαλό της διαφορετικά πράγματα που τραγουδούν και σε αυτό το δίσκο ο Tony Braxton. Ο άνθρωπος είναι μια ανάγκη, θέλει να φάει, θέλει να κοιμηθεί, θέλει να ξεκουραστεί, θέλει διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε φυσικές ανάγκες, προκειμένου να ολοκληρώσει το πέρασμά του από αυτή τη ζωή με επιτυχία. Αλλά όπως θα πούμε αργότερα σε άλλες εκπομπές που θα κάνουμε, ο άνθρωπος είναι μια ψυχοπνευματική οντότητα, δεν είναι απλά ένα ζώο, ούτε είναι ένας εξελιγμένος πίθηκος, όπως λέει ας πούμε, για παράδειγμα η θεωρία του Δαρβίνου και οι Δαρβινιστές, οι οποίοι έφνης έγιναν της μόδας, που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Go again. Loving you has caused me so much pain. But you don't see it. You never see it. So why apologize? I was just doing what I had to do, baby. And I for an eye. God knows I never meant to hurt you. I never meant to break your heart. Your heart, babe. God knows I never meant to turn you. To turn you out. Never meant to take it that far. That far, babe. God knows I never meant to hurt you. Hurt you, hurt you, hurt you. Από τον δίσκο Γάμοι και Διαζύγια ακούμε μερικά εισεδείγματα και γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος, οι σχέσεις που δημιουργεί ο άνθρωπος μεταξύ τους από τον καιρό της Εύας και του Αδάμ, από τον καιρό που λένε ότι η πρώτη γυναίκα που πλάστηκε για λογαριασμό του Αδάμ από τον Θεό, να το πω έτσι όπως θέλετε εσείς, πέστε το και όποια θεωρία θέλετε και ανασπαστείτε. Η πρώτη γυναίκα ήταν η Lilith, που τελικά κατέληξε να είναι ένα σατανικό πλάσμα, και μετά ο Θεός για να το δημιούργησε την Εύα. Και ποιο λέτε ότι ήταν το προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ, προκειμένου όλοι εμείς ως παιδιά μετέπειτα του πρώτου αυτού ανθρώπου να πρέπει να εξαγνιστούμε και να φτάσουμε στην θέωση. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα για το οποίο όλη η ανθρωπότητα εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, και ενδεχομένως και μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια, θα είναι σε αυτή τη γη, προκειμένου να, μέσα από τις ανθρώπινες δοκιμασίες, τις καθημερινότητες που ο καθένας μας βιώνει και θα βιώσει, θα πρέπει να εξαγνιστεί και όταν πεθάνει να ακολουθήσει την οδό της κρίσης, και μετά είναι μια άλλη διαδικασία. Τέλος πάντων, αυτά τα πνευματικά θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Αλλά το προβατορικό αμάρτημα έχει σχέση με τη σχέση των δύο φίλων, με τον Αδάμ και την Εύα. Για τη Λίλιθ είπαμε, ήταν η πρώτη γυναίκα που πλάστηκε και αυτή τελικά κατέληξε σαν καλές του Αιώς Φόρου. Is it all my fault? Το δεύτερο δημιούργημα στο γενικό πληθυσμό που έκανε ο Θεός ήταν η Εύα, η οποία ξεγελάστηκε από το φίδι, πήρε το μήλο από το δέντρο της γνώσης, το απαγορευμένο, και τελικά καταλήξαμε όλοι εμείς εδώ να παλεύουμε για το αύριο. Didn't you do the same? Didn't you? Ooh, gotta tell you, baby, I gotta let you know the deal. Ooh, you drew first blood, baby. If we're gonna keep it real, when you cheated. Ποιο ήταν λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα το οποίο πληρώνουμε όλοι εμείς τώρα? Ότι όταν τελικά ο Αδάμ ξεγελάστηκε από την Εύα και δάγκωσε το μήλο από τον απαγορευμένο δέντρο, τον απαγορευμένο καρπό, τότε τι έγινε? Τότε έριξε όλο το βάρος στο Θεό και του είπε, εσύ μου την έστειλες, εγώ τι να έκανα, ξεγελάστηκα. Αυτό ήταν το προπατορικό αμάρτημα, και το ίδιο δευτερόλεπτο τελείωσε ο παράδεισος. I wish I would have heard. Oh, I wish I would have touched you, baby. Κάπως έτσι λοιπόν, από τότε, από τις πρώτες εκείνες μέρες δημιουργίας του ανθρώπου και της γης, πορευόμαστε. Τελικά είναι μια περίεργη μάχη συμβίωσης και αποχώρησης αυτή των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας. Τώρα βέβαια στην πορεία μας προέκυψαν και τα ενδιάμεσα πράγματα, αυτά τα τέρατα, το τρίτο φύλλο, το τέταρτο, το πέμπτο, και πάει λέγοντας τα υβρίδια, τα ερμαφρόδιτα, τα έτσι, τα κουβέτσι, όπως θέλει τα πέσει το. Εν πάση περιπτώσει, η φύση δημιούργησε δύο είδη, το ανδρικό και το γυναικείο, όλα τα άλλα τα παρακλάδια και τα υβριδικά πράγματα έχουν σχέση με πάθη, λάθη, άλλου είδους καταστάσεις, εγκεφαλικές ή άλλες λειτουργίες, και πάση περιπτώσει ο καθένας διαμορφώνει τη ζωή του όπως θέλει και με τον τρόπο που νομίζει αυτός. Άλλωστε ο καθένας, όπως έλεγαν και παλιά, από το ποδαράκι του πιάνεται, με την έννοια ότι αυτός θα δώσει λόγο στη συνείδησή του, στον δημιουργό του, και γενικά στη ζωή. Επομένως, όποιος άνδρας πάει να βγάλει άκρη με τη γυναίκα, είναι γνωστά πράγματα αυτά, μάλλον ματαιοπονεί, παίρνεις και αποδέχεις όπως είναι τα πράγματα και προσπαθείς να τα διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποια στιγμή υπάρχουν λοιπόν οι γάμοι και κάποια στιγμή τα διαζύγια, είτε είναι ως συμβατική υποχρέωση μέσα στην κοινωνία με παπά και κουμπάρου που λέμε, είτε είναι σχέσεις που διαρκούν πολλές φορές και περισσότερο και από γάμους συμβατικούς. Το ανάγκες είμαστε, ανάγκες καλύπτουμε, προφανώς και δεν ισχύει. Είναι μια καλή δικαιολογία βέβαια που αφορά τις λειτουργίες του σώματος και προφανώς το σώμα έχει ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται. Αυτή η ευχή από τον Braxton, Tony Braxton, νομίζω ότι έχει καταπληκτική φωνή έτσι. That you can't survive, but only make you cry like you did me. Oh baby, oh, oh baby, I can hardly wait to see your face. Oh baby, oh, oh baby, heartbreak is gonna be the case. Αλλά λέγανε η ζωή είναι μια πόρνη και ότι τα διάφορα έτσι περίεργα πράγματα έχουν θηλυκά ονόματα. Βέβαια και αυτά είναι ανθρώπινα δημιουργήματα, κάποιοι άντρες, κάποιοι μισογίνηδες, κάποιοι εν πάση περιπτώσει είτε άντρες είτε γυναίκες, ανά εποχές, ανά ρήμες, καντερίμια και καντέρες που λέγανε, στις διάφορες γωνίες αυτής της γης που έχει κάποια μακρά προϊστορία. Είπανε μερικά πράγματα, πονέσανε, δακρύσανε, γελάσανε, πήγαν παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται με εμάς ή χωρίς εμάς, παρέα με εμάς, σχέσεις δημιουργούνται, σχέσεις διαλύονται, σχέσεις προχωράνε, οι άνθρωποι ανακατεύονται σαν ανεμοστρόβιλος μεταξύ τους, σαν τους κόκκους της άμμου, ξαφνικά υπάρχουν, ξαφνικά χάνονται και η ζωή, όπως είπαμε, προχωρά με εμάς ή χωρίς εμάς. Όπως λέμε συνήθως εμείς οι άνθρωποι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μαζί βέβαια θα έλεγα εγώ με τις αυταπάτες. Είναι μεγάλη παγίδα του μυαλού για αυταπάτη, να νομίζεις, να πιστεύεις, να θεωρείς, να φαντάζεσαι κλπ. Κλπ. Και με βάση αυτό να σχεδιάζεις, να προγραμματίζεις και τελικά να ανακαλύπτεις ότι πατούσες στο κενό τελικά ή μάλλον σε εύθραυστο πάγο στην καλύτερη περίπτωση. Επανενώσεις, το Reunited που ακούμε και τον Ιπράξτον είναι προφανώς μέσα στο παιχνίδι και αυτά όλα έτσι. Τα παιχνίδια έχουν σημασία, όπως ας πούμε ένας αγώνας ποδοσφαίρου, όταν γνωρίζεις καλά το γήπεδο, που θα παίξεις, τους κανόνες, τους διαιτητές, τους όρους, τότε να κατεβαίνεις, έχεις προπονηθεί καλά και κατεβαίνεις στο γήπεδο για να νικήσεις και να απολαύεις βέβαια και το παιχνίδι και εσύ και οι θεατές. Όταν το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν καθορισμένο που λένε και έχει αγοραστεί από άλλους παράγοντες ή έχει ναρκοθετηθεί, τότε τα πράγματα είναι περίεργα, ή όταν παρεμβαίνουν τρίτοι και π.χ. πεθερικά, τώρα λέω έτσι, σε ένα γάμο που είναι ο τρίτος παράγοντας, εκεί άστα να πάνε, βράσε όριζα που λένε έτσι. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι όντως περίεργες, είτε είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι συζυγικές, είτε είναι οικογενειακές, είτε συγγενικές, είτε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πολλών ειδών σχέσεις. Πρέπει κανείς να ακροβατεί μέσα σε όλες αυτές, να προχωρά, να επιλέγει τι τον πάει μπροστά, τι τον κάνει καλά και να μην κολλάει γενικά. Just because your money's strong don't mean you can do. Τα κολλήματα είναι κακό πράγμα, αλλά είναι και ίδιον των ανθρώπων, έτσι. Χθες διάβαζα μια περίεργη είδηση, έτσι, κοίταζα από την πατρίδα μου, την ιδιαίτερη, την Ξάντη, όπου έγινε ένα δικαστήριο με μια τύπησα εκεί, γύρω στα 50, η οποία είχε κολλήσει με έναν 35χρονο, ο οποίος ήταν αραβωνιασμένος. Και πήγανε στο δικαστήριο τώρα, γιατί ο 35χρονος δεν μπορούσε να απαλλαγεί από την ερωτική, έτσι, αυτή διάθεση που είχε η 50χρονη μαζί της. Και πήγε ο 35χρονος μαζί με την αραβωνιαστικά του στο δικαστήριο, ήταν εκεί για 50χρονο και είπε, η οποία είπε στο δικαστήριο ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτή την αιμονή της να θέλει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και όταν τον έβλεπε εκεί στο δικαστήριο, ακόμη νομίζω καταδικάσαν ένα χρόνο με αναστολή και με απαγόρευση να τον βλέπει ή να του μιλάει. Παρόλα αυτά, εκείνη επέμενε και είπε στο δικαστήριο ότι δεν είναι σίγουρη ότι μπορεί να το κάνει αυτό το οποίο της είπαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει ότι μερικά πράγματα μας ξεπερνούν και μερικές αιμονές όντως υπάρχουν, καρφώνονται και τι να κάνει, κανείς πρέπει να μπορεί να ξεκολλάει. Και με αυτές τις πολύ όμορφες μελωδίες την Τόνι Μπράξτον θα κλείσουμε αυτή τη μικρή σύντομη παρέμβαση για τις σχέσεις, για τους γάμους, τα διαζύγια και τις διάφορες, τα διάφορα κολλήματα που υπάρχουν, για να μην αναφερθούμε σε πολλών άλλων σχέσεις που υπάρχουν, έτσι. Το τελευταίο τραγούδι από ό,τι βλέπω εδώ είναι το Heart Attack. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή μας αναφορά στις σχέσεις. Μάλλον υπάρχει ακόμη ένα που θα ήθελα από τον ίδιο δίσκο να ακούσουμε, το The Gold. Αυτό το τραγούδι θα είναι το τέταρτο γράμμα της αλφαβήτου, το Δέλτα, και με τον τέταρτο άνθρωπο των σχέσεων και την Τόνι Μπράξτον θα κλείσουμε αυτή τη μικρή μας αναφορά. Ελπίζω να σ' άρεσε και αυτή η μουσική, είναι ωραίος, είναι η τελευταία δουλειά του Τόνι Μπράξτον που αφορά τους γάμους και τα διαζύγια ή εν πάση περιπτώσει ότι έρχονται δύο άνθρωποι κοντά, ένας άνδρας και μία γυναίκα, και μετά κάποια στιγμή δεν υπάρχουν. Και με την ευκαιρία απλά να πω ότι αυτή η ιστορία με τους γάμους των ομοφυλόφιλων είναι μια τερατώδης ιστορία, είναι όντως αυτό παραφύσιν που λένε και οι θρησκευόμενοι της εκκλησίας, της εκάστοτε εκκλησίας, όπως επίσης και είναι τερατώδη αυτά τα οποία γίνονται στην καθολική εκκλησία με την παιδεραστία, έτσι. Αυτά δεν είναι θέλημα του Θεού, είναι γεννήματα του διαβόλου. Οι ερωτικές προτιμήσεις, συμπεριφορές είναι αποδεκτές για ο καθένας, είναι δικαιώματα να κάνει ό,τι θέλει με όποιον θέλει, αρκεί να το θέλουν, αλλά κάποια πράγματα είναι έξω όντως από την φύση, όπως δημιουργήθηκαν τα πλάσματα πάνω σε αυτό το πλανήτη. Ακόμα και ως κοινωνική συμβίωση το λέω αυτό, έτσι. Υπάρχουν αγέλες, υπάρχουν κοπάδια, υπάρχουν κοινωνίες ολόκληρες από μερμηγκιών, μελισσών, λιονταριών ή οτιδήποτε άλλο, ψαριών, και βλέπετε πώς λειτουργούν και πώς συμπεριφέρονται. Τα ξέρουν άλλωστε και οι επιστήμονες. Λοιπόν, να είστε καλά όπου κι αν είστε, με το τέταρτο γράμμα από την αλφάβητο και την Τόνι Μπράξτον και τον Babyface που μας άρεσαν μερικές μουσικές τους ανάσες και δημιουργίες. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε πάλι σύντομα. papers on your doorstep, the keys under the mat. Although the lawyer said to mail you, I'm still not over yet. There's so much I wanna tell you, but I really need to forget. Even though we're not together, girl, I miss you. Though you broke my heart, I will miss you. Because I'll always love you. And I